tarde un inicio. Que tamén moi boa tarde pois ao resto da nosa audiencia nos distintos concellos que seguro que ainda non sendo do inicio pois están atentos e moi atentos a estes interesantes debates electorais que lle estamos presentando. Experiencia pioneira esta de Cope o Carballiño con estes debates en todos e cada un dos nosos concellos, porque todos, absolutamente todos, pois son importantes para esta emisora de radio, son importantes para nos. Teñan 1000 habitantes, teñan 3000 ou 14000 habitantes. Para nos, todos os nosos concellos, seña de identidade desta nosa terra, desta nosa comarca, son igual de importantes, e por eso temos para cada un destes concellos pois un día dedicado con estes debates e encontros electorais. Atrás quedan esta semana os celebrados para os concellos de San Amaro, Punxín, Onte, San Cristóbal de Cea. Ese turno para o inicio, e para a semana que ven, recorden, o luns, debate para o Concello de Leiro, martes, debate dedicado ao Concello de Piñor, mércores, para o Concello de Maside, xoves, para o Concello de Bouras, e finalmente o venres, 22 de Rarío, día de campaña, debate electoral no Concello de Carballiño. Temos 4 candidaturas, por lo tanto, outros tantos candidatos á alcaldía neste concello do Inixo. José Manuel Prieto é o candidato á alcaldía do Inixo pola candidatura Polos Veciños. José Manuel, moi boa tarde. Moi benvido aquí a este debate electoral. Tamén damos a benvida e saudamos a Florentino Pérez, o candidato de FAI o Inixo, candidato a alcaldía neste municipio por esta candidatura FAI o Inixo. Florentino, moi boa tarde. E tamén saudamos a Iago Fariñas, o candidato do Partido Socialista, que tamén senta aquí con nos nos estudos de Cope o Carballiño. Iago Fariñas, moi boa tarde. Moi boa tarde, Xan, e moi boa tarde a toda a xente que nos escoita. Temos unha silla baleira. Temos aquí unha silla baleira que a que debería ocupar o candidato do Partido Popular, Manuel Penedo. Temos un micrófono ainda pendiente de ocuparlo. Temos unha silla baleira, pues, igual que desde o inicio o Carballiño, bueno, pues hai un camiño tan longo, son tantos kilómetros, que o home igual será con retraso, ou é que se ausenta deste debate do que está formalmente invitado a que todos e cada un dos nosos candidatos. Así que temos tres presentes e un ausente. Temos tres presentes: José Manuel Prieto, Polos Veciños, Florentino Pérez, Fai o Inixo, Iago Fariñas, do Partido Socialista, un ausente. Manuel Penedo, candidato do Partido Popular. Así que, señoras e señores ointes, cos presentes e co ausente, pues iniciamos este debate electoral 2015 no Concello do Inixo. Primeiro turno de intervención para facer balance deste mandato municipal. Como está a día de hoxe o Inixo? Pois vanolo contar, vannos a chegar a súa partición, os distintos candidatos. Comenzamos con José Manuel Prieto, por los vecinos. Muy buena tarde. Vamos a ver. Eu diría que ao longo destes anos de desidia nos que o noso concello foi quedando menguado, tanto en servicios como en atención aos veciños, onde se fai diferencias entre povos e parroquias, dependendo do bo criterio do alcalde, e castigando así certos desacordos, faise un concello que cada día perde máis población e máis rápido. Como os veciños do Irixo vemos a pasividade e indiferencia dos que nos gobernan a xestión diaria do noso concello, temos que ser nós, os veciños, os que nos movamos para facer as poucas cousas que se poden facer. Pensamos que ten que ser o Concello o que leva a iniciativa nos asuntos que importan a xente, desenrolando proxectos, apoiando a xente e desenvolvendo os problemas da xente. Como pode ser que teña que ser a xente de Cangas a que teña que moverse para resolver o problema da auga, tendo que poñer incluso cartos do seu bolsillo? Como pode ser que teñan que ser os veciños os que loiten contra o AVE ao ver que se lles derramaron as estradas e ter que sair a ilas a movilizarse sen co alcalde e tenente alcalde valesen polos intereses do Concello e máis concretamente dos veciños? Onde estaba o alcalde para defender os intereses destes veciños, garantizando que a empresa restaurara o servicio de auga como cando o tocou? Como pode ser que os terrenos de ocupación temporal do AVE estean sen deslindar cando dende o Concello se lle pagou unha persoa para que isto fixera? O señor alcalde vai actuar da mesma maneira na próximo enlace do AVE que está previsto construir e pase polo IDIF? Como vai actuar? Vai seguir actuando como se fose representante do IDIF? As promesas solo se fan en tempos de eleccións, sempre traballando os votos dúas semanas antes das convocatorias electorales. Os veciños do Irixo teñen que darse conta de que non se pode premiar a quen non fai nada, do que só promete. Onde están os postos de traballo de Adif, os famosos 50? Cando non hai nin un só do Irixo traballando nela. A xente ten que darse conta de que non se pode prometer postos de traballo en empresas alleas. En cambio, actividades como obras municipais, que si se debían postos de traballo entre os veciños, son executadas por empresas de fora do noso concello. Podemos ver calquera día destes na xente traballando fora, no propio concello. Promete postos de traballo cando ten un trator novo perdendo valor día a día e ao mesmo tempo se están pagando a mancomunidade 5.000 euros mensuais. Vendo isto, é moi fácil entender porque hai un superávit de 200.000 euros no concello. Ao non se foder nada, non se gasta o sarte. Moitas gracias, Manuel Prieto, que estaba no uso da palabra, o candidato á alcaldía do Irixo pola candidatura polos veciños. Pasamos e damos a palabra a Florentino Pérez de Fai o Irixo. Bueno, como os problemas que ten o Irixo vémolos todos, e todos seguramente imos decir cousas moi parecidas. O que eu vexo cando pues, buscas información municipal sobre o Irixo, generalmente pues, son cifras frías, pero ese, o Irixo está perdendo población dun xeito alarmante, o índice de envellecemento é terrible, hai 830 maiores de 65 por solo 100 menores de 20. Miras para o arredor e ves que o Irixo ten unha cantidad de recursos enormes, agrícolas, gandeiros, forestais, paisaxísticos, que non están aproveitados. Entón, un pregúntase, que fai o goberno municipal en máis do Partido Popular, de Manuel Penedo, dende non se sabe cando, pero máis dun cuarto de século no goberno? A primeira vista, como decía José Manuel, observase unha desgana, unha apatía total, unha desidia, unha falta de interés por parte do goberno municipal para activar a economía do edificio. O Peixón, o partido, está paralizado. Non hai solo industrial, non se promociona nin a agricultura nin a gandería, non se fomenta o turismo. En resumo, non hai unha sola iniciativa municipal para activar a economía do Irixo que atrae a xente para instalarse a vivir aquí no noso concello. Non coñezo o programa do PP para a anterior legislatura, non sei se o había. Para esta, tampouco coñezo. O de polos veciños, o de Llago, o noso, ando por aí circulando. A política do goberno municipal parece ser aquela de deixo estar, deixo ir, así non nos imos crear problemas, non nos metamos en gastos. Solo hai actividade cando se chegan as eleccións. Chegan subvencións a marzo. E manéxase con rapidez e soltura a dúa do cemento. As máquinas do Concello saen todos os días, cando o resto do tempo están expostas na plaza do Concello para que os veciños do Irixo, cando van a facer as súas xestións a ponte, a capital, os vexan. Debe ser para iso. En cambio, estes días, nós que estamos recorrendo todo o Concello, andan así. Moitas gracias, Florentino Pérez, candidato de FAIPO Irixo. Primeira intervención tamén, damos a palabra a Iago Fariñas, candidato a alcalde do Irixo polo Partido Socialista, polo PSDG de PSOE. Boas tardes a todos e a todas. Primeiro hai que decir, eu creo, ou debería decir, que o Irixo é un gran pobo. O problema que ten o Irixo é que leva pues, xa casi 30 anos sen rumbo. O sea, non hai rumbo, non hai dirección, non hai alcalde. E non está e non se lle espera. E o feito de coxe aquí, un alcalde que leva casi 30 anos gobernando, non este, pois é unha mostra máis pois da falta de interés e do abandono e daquelo que non se está facendo e se está deixando de facer. Como non hai nada que contar, pois entonces nin se está, nin se lle espera. Realmente, para falar do que se leva feito no Irixo, pois poderíamos terminar xa, porque nos entendemos que non se leva feito absolutamente nada. Temos que decir que o alcalde este fai 30 anos en torno ao goberno, non podemos decir que ganou as eleccións, porque no seu momento non a ganou, e hai que facer memoria deste e recordalo, e a partir de aí, pois, recorremos un período de casi 30 anos con promesas incumplidas. Sí, pero a realidade é que entras ao ano e non se fai nada. Agora, cando chegan as eleccións, parece que chegou o plan Marshall, entonces, como xa dicen os compañeros, pues parece que se está facendo, pero realmente se está facendo que se fai, pero realmente non se fai nada. Un alcalde que non informa, que non fai reunións con veciños, que non avisa de nada, que a xente se entera pola prensa, ou que se anuncian cousas que despois realmente, pois, ao pasar as eleccións se ve pois que eran cousas e promesas que realmente pois non son verdade e simplemente son unha mentira. Se prometeron pois postos de traballo, se prometeron que se iban facer infraestructuras, que se iban facer xestións, e realmente non se leva feito nada nese sentido. Despois hai unha serie de cousas pois que tamén que son moi graves, a xente eu creo que ten que analizar, ten que pensar. O Concello de Irixo é un concello que ten moitas posibilidades. É un concello que ten máis de 1 millón de euros de presuposto, concretamente 1.085.147,63 euros, que é o último presuposto aprobado no pleno do Concello do Irixo. Ese dinheiro, señores, o beneficio, en vez de quedar no Irixo, nos veciños do Irixo, se vai fora do Irixo na gran maioría. Por que? Porque as obras do Concello do Irixo, as que se fan, se contratan a empresas de fora do concello. E poñeremos exemplos. Ese dinheiro ben xestionado e realmente querendo o Irixo e a xente do Irixo, os veciños e as veciñas e os empresarios e empresarias do Irixo, podería repercutir e quedar no Irixo. A xente de Maside e a xente de fora do Irixo non vai invertir o seu beneficio no Irixo. Quen invierte no Irixo vai contratar a xente do Irixo, van ser os empresarios e empresarias do Irixo e os veciños e as veciñas do Irixo. E iso no que temos que estar. O Irixo ten posibilidades, moitas, pero hai que saber xestionalo, e sobre todo ter ganas e ter ilusión por estar traballando todos os días. No Irixo se poden facer moitas cousas, pero hai que querer. E xestionar o concello, ser alcalde do Irixo, non ir tomar café a media mañá e despois pola tarde estar nun negocio particular atendendo os intereses de cada un. Moitas, bueno. Moitas gracias, Iago Fariñas, candidato do Partido Socialista a alcaldía do Irixo. Neste momento tiñamos que conceder a palabra ao candidato do Partido Popular, Manuel Penedo. Non fala, non contesta, non está. Así que seguimos turno de intervención, segunda intervención para o candidato polos veciños, o candidato á alcaldía polos veciños, José Manuel Prieto. Imos exponer unha serie de propostas que son as que nos ya presentamos os veciños e veciñas do Irixo, que facemos tres bloques mayoritarios. Unha son as propostas económicas, que Unha cousa importante que nos parece que teríamos que ter no Concello é un plan de ordenación, un plan xeral de ordenación municipal. Por eso, noso compromiso decidido para a población no plazo de un ano. Xa que é básico para o asentamento de empresas no Concello, así como a posibilidad de que veciños do Irixo que queiran ampliar ou poñer unha empresa poida. Asimismo, a posibilidad de construir unha vivenda, xa que moita xente tivo que optar por ben facer en Concello de Limítrofes, por ben comprar no Concello do Carballiño, por non poder ter unha licencia de construcción. Tamén facemos unha aposta polos valores do Irixo. Ten que sacar proveito do seu monte. Para ello trataremos de contactar las comunidades de montes para informarlos y apoyarlos sobre todos los modelos de gestión existentes del tipo gandeiro, agrónomo y forestal. Fomento y asesoramiento para la creación de microempresas, como pueden ser las baseadas en unidades de consumo. Las unidades de consumo son personas, gente que vive en las ciudades, que opta por la compra directa a un productor, gandeiro o agricultor. Os seus produtos que produce de forma ou ben ecológica ou ben de unha forma integral. Penso que o Irixo ten un gran potencial nese sentido, porque co gran abandono que hai da terra hoxe non é moi difícil de poñernos a terra para cultivos ecológicos, porque non temos nin contaminantes nin ningún tipo desas taras que lle poñe para meterse un cultivo ecológico. Trataremos de construir tamén un gabinete de asesoramento sobre cuestións como poden ser as subvencións, as tramitacións administrativas, temas legais e axudas sociais. Contratar as obras levadas a cabo polos traballadores do Concello en follas numeradas que se publicarán nun boletín informativo do Concello e a creación dunha bolsa de emprego para a xente do Irixo. Outras son as medidas sociais. Crearemos un servicio de centro de día que se estrenaremos de acordo con centros de saúde e os servicios sociais, así como un transporte para facilitar as consultas médicas aos maiores en Ourense, sen medios propios e con limitación de recursos. Incluiremos a figura do acompañante para que as persoas maiores e enfermas que vivan solas, que son moitas no noso concello. Implantación dun sistema eficaz de axuda a domicilio, que cubra todas as necesidades da nosa poboación. Proximidade coa veciñanza, consultanzas veciñais das 12 parroquias periódicamente para informar das accións municipais e, sobre todo, pedir opinións e necesidades dos veciños. Coordinación co colexo para reactivalo. Creación dunha gardería no propio colexo. Iniciaránse as xestións necesarias para retomar as liñas de autobuses co Concello do Carballiño, principalmente tamén co de Lalín. Se é posible, crearás un servicio de transporte municipal ou ben a través de convenios con taxistas do Concello para xestións puntuais. Este servicio tamén se empregará para comunicar as parroquias co centro do Concello e co centro de saúde para que os veciños poden realizar as súas xestións cotidianas. No apartado cultural, recuperaremos a Feira do Tellado engadindo atractivo mediante a creación dunha feira artesanal e a venta de exposicións e produtos da nosa terra. Tratarase de facer un plan turístico do Concello, recuperación e sinalización dos castros, apertura de ruta de senderismo e bicicleta. A natureza, penso que no noso Concello é moi importante. Moitas gracias, José Manuel Prieto, candidato a alcaldía do Irixo. Polos veciños, segundo turno de intervención, neste caso, damos a palabra a Florentino Pérez de FAI o Irixo. FAI Irixo, doctor, en nuestro programa, pues, 5 puntos esenciais que habría que desenvolver. O primeiro, creemos que facer unha política municipal transparente, cosa que neste momento non é, aberta a todos os veciños e participativa. O sea, que todos os veciños teñan voz no Concello e que o Concello funcione de baixo arriba, non por imposicións. Que a xuntas de goberno local e os plenos sean teña unha periodicidade e un horario anunciados para que poida asistir todo o mundo. Despois falarei un pouco máis nesta. Basease o programa na defensa dos servicios públicos. Hai servicios públicos, como o lixo, a reparación, que están externalizados, e se o Concello os pode xestionar, probablemente serían moito máis baratos. E podíamos reducir a presión fiscal. Mellorar os servicios sociais, pues, por ejemplo, fomentando el cooperativismo, ya para asistencia social, creando los servicios de Santa Ana Casa y lavandería, ampliar los servicios de ayuda en el hogar, hacer un concierto con la residencia de mayores que hay instalada para que pueda acoger a personas con necesidades especiales, crear una guardería, recuperar los servicios públicos de transporte, pues sí, inexistentes como los autobús, o mínimos totalmente como el tren, que hay un tren de subida y bajada a un horario que no sirve para nada. No, programa también tenemos para poner en valor a nuestra gran riqueza patrimonial, natural, un respeto escrupuloso por lo medio y por lo patrimonio, pues haciendo limpieza de los antiguos carreros, los caminos, las corredoiras, hacer un plan de recuperación de la flora y la fauna autóctona en colaboración con los tecores y castellas de pesca, atender especialmente a las obras de ejecución del AVE a Vigo, para que no pase como pasó con el AVE a Santiago, en donde hay afecciones por las obras que están sin recuperar. Que haya saneamiento y abastecimiento de agua a todos los lugares, que ese saneamiento sea lo menos agresivo posible, utilizando la depuración verde, aumentar el aforo energético, promoviendo el empleo de energías renovables. Un punto fundamental es el reconocimiento de las parroquias, que hoy se mantiene. Entonces, pues, mediante la creación de asambleas parroquiales, que los vecinos tengan una participación directa, que informen directamente de que en un momento se puedan resolver sus problemas. Y luego, hacer, dentro de lo posible, políticas activas para crear empleo y proteger a las personas más desfavorecidas. Por ejemplo, creando una concejalía de mocidades para que los nuevos, que son los que nos faltan, no dicho, tengan voz. Crear escuelas-taller, pues, por ejemplo, para la restauración de lugares y edificaciones que puedan atraer gente que viene aquí. Delimitar una zona de suelo industrial inexistente en la actualidad. Promover la cultura, arte, populares, recuperando la toponimia que se está perdiendo. Muchas gracias, Florentino Pérez, candidato de Faio Irixo. Siguiente turno también para el candidato del Partido Socialista a alcaldía de Irixo, Iago Fariñas. Bueno, continuando con lo que estaba a falar en el turno anterior, a mí gustame, pues, gustame ter os papéis como base, non? Do que se fale, do que se di, porque as palabras ao final levas o vento, como se suele decir. Mirade, a última proposta da Alcaldía do Concello de Irixo do mes de febreiro do ano 2015, hai unha partida presupuestaria de 108.259,91 euros para a mellora de camiños rurais. E qual é a proposta da Alcaldía do Irixo? Pois mirade, as empresas son Codiastec SL, empresa de Maside, Promociones y Construcciones Cruz Val SL, empresa de Gomesende, e Gascón SL, empresa de Leño. Esa é a política do Concello do Irixo. O dinheiro do Irixo vai para beneficio de empresarios de fora do Concello do Irixo. E para veciños que non son do Irixo, cando tiña que ser do Irixo. Mirad, todo o mundo se acorda cuando o señor alcalde dixo que aí na Cruz da Grades iba a facer unha torre que se iba a contratar a non sei cuánta xente, unha das máis altas de Europa. Nada de nada. Esos currículos que se pediron que se iba a contratar a xente do Irixo aí en Adif, aí no centro de mantemento da Adif, a ver cuánta xente do Irixo aí traballando aí. Nada. Mentira. Mirade, pero que xa no ano 2001 se falaba da praia fluvial que se iba a facer aí no Irixo, e se falaba incluso de que había unhas edificacións recuperan dos antigos palleiros que se integrarán na praia fluvial. Estas edificacións albergarán os vestuarios e as duchas desta praia. Non sei onde hai vestuarios nin duchas no Irixo. Pero que incluso que é unha bella demanda dos veciños, por exemplo, neste caso de Cornela, a casa rectoral de Cornela, incluso a de San Colme, se dixo o Irixo estudia adquirir a rectoral para turismo rural. Manuel Penedo subliñou con importe demandado por esta rectoral ascende a 36.000 euros. Que sepa, non se comprou ninguna rectoral nin se fixo absolutamente nada. Nos creemos que a base os recursos do Irixo invertilos na xente do Irixo, temos un programa amplio e ambicioso, porque é un programa con recursos que nos temos, que o Irixo ten, pero que repercutan directamente na xente do Irixo. Entonces, todo iso ben xestionado, pois dá para dar axudas ás familias de 3.000 euros para que a xente nova se quede no Irixo e non marche nin por Carballiño, nin por Ourense, nin para ningún lado, axudarlos a que teñan familia e intentar remontar o censo municipal e os habitantes do Irixo, que os estamos perdendo, que fai casi 30 anos había 4.000 e pico veciños no Irixo, e hoxe vamos polos 1.500, que se seguimos así, nos anos acabaremos sendo unha parroquia máis do Carballiño, e o Irixo como concello terminará desaparecendo. Unha guardería pública e gratuita. Mirade, o grupo escolar, parte do grupo escolar, se cedeu xa fai anos a Xunta de Galicia, Consellería de Educación, ca aprobación do Consello Escolar do Colexio, se cedeu ao Concello para facer unha guardería pública. Esa guardería non se fixo. Se solicitou incluso unha subvención para facela, porque se podía haber feito con bipartito da Xunta, o Concello, o alcalde, dixo que ir a guardería que facía él. Pedía unha subvención, renunciou e ao final terminaron dicindo que, bueno, que como non había nenos, que non iban facer a guardería. Home, habrá que coller e poñer en marcha as infraestructuras, dar axudas ás familias, e despois xa veremos se hai ou non nenos. De todas formas, iso sería unha axuda moi importante para manter o grupo escolar no Irixo, para que se seguiran mantendo esos 42 nenos que temos no grupo escolar, e incluso que se ampliaran esos nenos. E iso hai que axudalo e reforzalo, despois cun sistema de becas municipais, para que os nenos de Irixo teñan a mesma posibilidade de formarse cos nenos da cidade, que por vivir no Irixo ningún neno teña problemas para estudiar e para formarse, e se quere estudiar ten condicións que estudie o máximo, porque esos rapaces formados do Irixo serán os que no futuro estén no Irixo e defendan os intereses do Irixo, porque desde logo que fala non ten ninguna intención de eternizarse nin de estar 30 anos no Concello de Irixo, porque non é bo para nadie. Moitas gracias, Iago Fariñas, candidato do Partido Socialista. Chegado este momento, tamén damos a palabra ao candidato do Partido Popular. Ah, que non veu, está ausente. Bueno, pois se non veu. Logo, aquí e agora, despedimos esta primeira parte do debate, hoxe dedicado ao Concello do Irixo, con tres presentes e un ausente, cos tres candidatos de Polos Veciños, José Manuel Prieto, Florentino Pérez de Fallo Irixo, Iago Fariñas do Partido Socialista e o candidato mudo do Partido Popular no Irixo, Manuel Penedo, que como é mudo, pois non fala. Entón, intermedio e logo regresamos. Así son las manías de Cope o Carballiño, con Xantina. Estamos de cumple, y como no habríamos llegado hasta aquí sin ti, queremos que lo celebres con nosotros. Tus compras tienen regalo seguro. Depiladora Romenta Aqua Perfect Soft por solo 139 euros. Y de regalo, un moldeador de pelo. Electrodomésticos Lowe's, en Grande Vallellano, frente Autoescola Carballiño. 23 aniversario, Tenor, tiendas de electrodomésticos. Somos diferentes. Ahí vengo, de Forest. Son Serafín, de Veciños de Piñón. Estou aquí para apoiar proxectos concretos e realistas das distintas asociacións culturais e deportivas. Por iso, che pido o teu voto. Ti vas decidir, é posible. Grandes festas de Santa Rita 2015 en Dacón. O Benres 22, Pasarrúas, a cargo da banda de música de Xinzo de Línea. Ás 12:30, procesión e misa mayor. E pola noite, feste de renas, coas grandes orquestras Olympus e América. E o sábado 23, Pasarrúas, coa charanga Cupi o Carballiño, con Xantina. 7 minutos para as 2 da tarde, seguimos en directo, aquí presentándolles hoxe o debate electoral dedicado ao Concello do Irixo, con 4 candidaturas neste municipio, as que encabezan respectivamente José Manuel Prieto, Polos Veciños, Florentino Pérez, de FAI, o Irixo, Iago Fariñas, do Partido Socialista, os 3 aquí presentes, participando neste encontro debate electoral con eles o ausente deste debate, o candidato do Partido Popular que declinou a invitación desta emisora de radio e, por tanto, pois, está ausente deste debate. Por lo tanto, señoras e señores oyentes, recomezamos con novos términos de intervención. Abrimos con José Manuel Prieto por los vecinos. Me gustaría rematar as nosas propostas culturais, por exemplo, porque nos parecen importantes tamén un relanzamento da banda de gaitas. De un apoio a todas as organizacións que en modo igual, o sea, sin discriminación de ningún tipo por parte do Concello, en subvencións e apoios. A posta en marcha da biblioteca xa, porque parece unha cousa importantísima, porque sin cultura o Concello, donde logo ele vai a menos e seguirá en domen. Entón, parece moi importante a posta en marcha da biblioteca, sobre todo para nenos e con cursos de informática tamén para maiores. E aproveitamento do potencial do Concello mediante a creación dun posto de técnico deportivo que xestione tanto as actividades deportivas dos máis pequenos como adapte unha oferta para as persoas máis maiores. Todo isto non desbotamos a creación de industrias, nese chamo industrial que ten que fomentar o plan nacional de ordenación para conservar, para facer conservas, sobre todo dos nosos produtos de horta, de gandeiría, de castañas e demais, para que eses recursos xeren o producto, os recursos xeren a riqueza aquí no noso concello, para despois poderlas levar a fora. Muchas gracias, José Manuel Prieto, cabeza de lista, candidato a alcaldía por los vecinos. Nuevo turno de intervención también, damos la palabra a Florentino Pérez, de Fallo Mucho. Bueno, nos, para que chegamos a gobernar, levamos o primeiro punto do noso programa, di, leo textualmente. Nos primeiros 100 días de mandato aprobarase a realización dunha auditoría contable e outra de calidade na execución de obras para a reparación dos prexuízos non prescritos causados aos intereses públicos. Por que decimos isto? As contas están aí, están feitas por un interventor, tamén feitas, nadie duda disso, pero queremos saber exactamente cal é a situación económica do Concello, que nos permite facer cruces. Por outro lado, xa se falou aquí, cando haxa que facer contratacións, todas as administracións do Concello terán publicidade e serán adxudicadas por o procedimento de poxa, dándolle prioridade como merecen as empresas que teñen o seu domicilio social no dirixo. Por outro lado, as parroquias teñen que ter un trato de igualdade. Entón, os orzamentos municipais terán que estar equilibrados, que sean participativos por parte das parroquias, e sempre se lle dará prioridade á inversión en saúde pública, en sustentabilidade, o sea, en o mantemento dos recursos para que poidan perdurar, e na protección do medio. Intentaremos, como decía antes, recuperar os servicios externalizados para poder reducir a presión fiscal, e tamén temos que ter, e iso levamos no programa, que proteger e promover a recuperación do enorme patrimonio arqueolóxico, etnográfico, cultural, facendo acceso, rutas a esas zonas que recorren todo o eixo de castros, de mámoas, de construcións religiosas, de formacións xeolóxicas. Eu coñezo alguna formación xeolóxica que en 5 minutos darlle unha visión de toda a xeoloxía do granito a unos rapaces dun instituto, aos rapaces dun colexio. Recuperar e proteger os bosques que temos, que xa van quedando poucos. E, como é, e como estamos vendo estes días, caminos por as casas, o benestar e a política social son fundamentais me dirijo. Pretendemos crear un centro de día municipal que haya servicios de sentar na casa, servicios de lavandería, ampliar los servicios de ayuda no fogar, incluyendo los acompañamientos extradomiciliarios, fomentar o cooperativismo para atención social, como decimos los tres, crear una guardería municipal. Muchas gracias, Florentino Pérez, de Fallo Iricio. También nuevo turno de intervención para Iago Fariñas, o candidato del Partido Socialista. Pues seguimos con el programa. Falando da base, que son os nenos e as familias, o defensa do grupo escolar, a creación da gardería pública gratuita, temos que falar dos mozos, porque sempre falamos de traballo, de mozos e tal, pero os mozos marchan, porque non se llenan posibilidades. E, aparte de contratar a xente do Irixo, os mozos do Irixo, as empresarios e empresarias, tamén hai que axudar a aqueles que teñen inquietudes e queren ser emprendedores ou emprendedoras. Nos levamos claramente unha axuda de 3.000 euros. De 3.000 euros que se poden dar e que se van a dar, porque hai presuposto e o que hai que facer é racionalizarlo. E o mellor, pois hai partidas como 30.000 euros que se gastan en material de oficina no Concello de Irixo, que me gustaría ver a min en que se gastan esos 30.000 euros, e que, non sei, se fai lume cos papéis ou en que se gastan, porque a verdad é que non me entra na cabeza. O mellor eliminar tamén, pois, o dinero que se gasta na tenencia da alcaldía, a 7.678 euros, que se poden reconducir a axudas a emprendedores e a emprendedoras para que poñan en marcha iniciativas, que ademais tamén poden dar algún posto de traballo a maiores. Unha persona do Irixo que teña ilusión e queira montar negocio, por exemplo, abrir a gasolineira que temos cerrada dende fai anos, e aí ten que estar o Concello. En todo isto, temos que falar, como non pode ser de outra maneira, da xente maior, que é unha dos fundamentos do Irixo, porque hai que recordar que temos unha poboación moi envellecida. Un centro de día que xa se falou. Centro de día que se podería abrir na Casa Grande de Dadín, que ten moitas posibilidades. Se non é na Casa Grande de Dadín, se podería abrir na escola que está xa acondicionanda, na escola que está no tellado, que está totalmente arreglouse e deixouse ali, están subindo as silvas literalmente polas escaleiras. Se podería abrir tamén a primeira planta do grupo escolar, que están totalmente desuso. E se podería tamén abrir perfectamente na actual residencia de ancians que hai no Irixo, que está funcionando. E aí tamén se podería abrir un centro de día. Hai que traballar e terminar de poñer en marcha a axuda no fogar. Hai máis de 20 familias que están desatendidas, que non se lle está prestando axuda a xente que teñen dependente nas súas casas. E aí temos que estar, e sacar o dinheiro de outras partidas e metelo tamén aí. Falaba antes da Casa Grande de Dadín, e que ademais aí tamén hai unha cociña industrial que se podería aproveitar para facer un comedor sobre rodas, como xa en outros concellos, que se lle daría un servicio a xente maior e ademais se xenerarían postos de traballo. Cada proposta vai encabezada a dar un servicio aos veciños e ao mesmo tempo a xenerar postos de traballo, como os veciños verían que puxemos no programa. As cosas non están improvisadas, non son ideas destas que aparecen a última hora, como se fai no concello, que a última hora aparece o plan marcha e se van a las cousas se vai gastar dinheiro, ademais sen criterio ningún, porque o que non é normal, veciños e veciñas do Irixo, e caixa veciños de parroquias que puxeron dinheiro dos seus petos para arreglar as súas iglesias, e ahora o señor alcalde, 4 días antes das eleccións, diga que co dinheiro de todo determinadas iglesias as vai arreglar. Oye, por favor, un criterio, unhas reunións cos veciños antes de aprobar o presuposto, explicar aos veciños o que hai e cuáles son as necesidades e como vamos investir o dinheiro e como vamos a arranxar as cousas. Duro moito que se vayan a arranxar cousas como a Iglesia de Horros, que se dice que se vai gastar 50.000 euros, cando vai máis dun ano, o cruceiro que hai na entrada do pueblo está roto, ali tirado no chan, e non son capaces de arreglar un cruceiro en anos e van a arreglar ahora a iglesia. Home, por favor, sentido común e valentía, e vamos chamar as cousas polo seu nome. Mirade, o Irixo é un concello moi grande que todos sabemos. Nos levamos que no primeiro ano de goberno vamos a poñer en marcha un transporte municipal gratuito. E o vamos a poñer porque outros concellos con menos posibilidades de Irixo o teñen. E o Irixo pode poñer un servicio para veciños e unos puestos de traballo para outros veciños que van a xestionar ese servicio. Moitas gracias, candidato Iago Fariñas, candidato do Partido Socialista. Turno novamente para o alcalde do Partido Popular, Manuel Penedo. Sigue ausente, así que novo turno de intervencións, penúltimo xa deste debate encontro electoral. Turno novamente, por lo tanto, para José Manuel Prieto, candidato a alcaldía por los vecinos. A última sería una exposición de por qué nacemos, por qué nos fixamos esta candidatura. O máis claro que temos é que polos veciños naceu para implicar a todos os veciños e veciñas do Irixo para formar parte dun cambio. Cando o Irixo, que é un concello de enormes riquezas, é unha localización privilexiada, ten unha oportunidade de sobrevivir a todas estas desfeitas de moitos anos. Sabemos que o señor Bredo leva 28 anos sentado no sillón e movendo pouco, a verdad que pouco, porque moitas das cousas que están facendo e que se están feitas fixéronse porque os veciños se movilizaron, os veciños fixeron as súas propias cousas e el non estivo detrás para apoiarlos. Entonces pedimos que os nosos convecinos depositen a súa confianza en nós e que voten por nós para ver se entre todos podemos facer algo de cambio, que podamos buscar xente nova para este concello, que mova, explote os nosos recursos, que fagamos entre todos un concello moito máis dinámico, con propostas entre todos, para que o ben de todos siga funcionando neste concello. Muchas gracias a José Manuel Prieto, la candidatura por los vecinos, un nuevo turno también para Fai o Irixo, para ser candidato aquí presente, Florentino Pérez. Incidir sobre todo la política social que pretendemos llevar a cabo. Que haya tenemos iniciativas de fomento de empleo para el desenvolvimiento rural, para el asentamiento y recuperación de la población, de buscar vías alternativas non especulativas na comercialización. Para iso, pues, hai que fomentar o cooperativismo, fomentar as explotacións ecolóxicas, a explotación sustentable dos recursos, do monte, da gandería. E algo do que non falamos e que creo que hai que falar tamén, que é o ensino da cultura. Mellorar e manter os centros educativos, tanto o colexio como outros anteriores, e destinarlos exclusivamente para esos fins, crear escolas taller, desenvolver políticas de solidariedade e de igualdade, promover e defender a lingua, que debe ser inclusiva, recuperar a toponimia, as tradicións, a memoria histórica, e procurar o desenvolvemento da arte, da cultura e dos deportes, con especial apoio á mocidade da terceira idade, recuperar as festas populares e todas as manifestacións culturais, da cultura inmaterial, cantos, orais, contos. Elaborar un plan estratégico para asentar moza incidindo pues, nas cousas que dixemos xa de fomento do cooperativismo, da recuperación de lugares. Tenemos que dar un turno, ¿eh? Un último turno, sí. Bueno, pois logo nuevamente damos a palabra ao candidato do Partido Socialista, a Jan Farías. Pues mira, retomando o que decía antes dos maiores, hai unha cousa que non me quero esquecer de decila, porque é unha cousa que eu sentín e que vivín fai xa moitos anos. Eu non quero ninguna persoa maior do Irixo que se teña que ir a unha residencia de ancians a Viana do Lodo. O Irixo é unha residencia de ancians. E o Concello terá que poñer medios e axudar a aqueles ancians que non teñan posibilidades para que se son do Irixo se queden no Irixo. É moi triste que unha persona do Irixo acabe desperdigada fora do Irixo en sitios lexos onde nadie pode a mellor ir a visitar. Pois aí vamos estar e aí vai estar o Concello. Pero que ademais, mirade, sempre se fala do cooperativismo, sempre se fala das posibilidades dos produtos ecolóxicos do Irixo. Nos creemos que é posible poñer en marcha unha grande cooperativa. No Irixo había xente que formaba parte dunha cooperativa de mel, que incluso se iban a Arzú a vender o mel. Eso se pode facer no Irixo. E despois hai unha cousa que é moi importante, unha seña de identidade do Irixo. Co Irixo falta esa gran seña de identidade, que aparte dos produtos ecolóxicos e de calidade do Irixo nesa gran cooperativa, é o gran potencial arqueolóxico que ten o Irixo. Mirade, nós, eu e os meus compañeros, nos temos reunidos recentemente con xente especialista neste eido e nos ten informado de que o Irixo é posiblemente o concello de Galicia na provincia de Ourense que máis restos arqueolóxicos ten. Pero están enterrados, están olvidados e non se leva feito nada por eles. Mira, dai un exemplo a xente, desonará o pobo o concello de Campo Lameiro. En Campo Lameiro, que é un concello que non ten nin a metade da riqueza arqueolóxica que ten o Irixo, a Xunta de Galicia fai un ano ben de investir máis de 10 millóns de euros. En Irixo se investiu algo? Non, nada. Por que? Porque Irixo non o merezca. Non, Irixo merece eso e moito máis. O que pasa é que hai que moverse, e hai que traballar, e hai que ter ganas, e hai que ter ilusión, e hai que estar aí machacando día tras día, e petando, e protestando, e exigindo. Con Irixo conta e o Irixo está aí. E ese gran patrimonio hai que sacarlo a reducir. Por eso nos queremos crear un gran parque de arte rupestre no Irixo, que ten moitas posibilidades. O Irixo ten 6 castros, ten moitos petroglifos, moitas mamas, e ten unha grande riqueza arqueolóxica que está olvidada, e que hai que poñela, e sacala, e poñela en valor. Mirade, no Irixo hai que traballar todos os días, non se poden arreglar algúns camiños nas vésperas das eleccións. Os camiños se arreglan todo o ano, e se traballa todo o ano. E hai que preparar unhos paseos fluviais de verdade, e recuperar todos os moinhos, e recuperar todas as rutas que hai, todas as corredoiras. E hai infraestructuras que xa están aí e están olvidadas, que hai que reclamalas por Irixo. A estación do tren, hai que pedirlle a DIF, que quede para os veciños do Irixo, para facer un centro social, ou caixa que facer aí, ou un albergue que traiga xente do Irixo. As esplanadas da estación do tren, que son as grandes esplanadas olvidadas e desaproveitadas, hai que pedir a DIF que teñen que quedar po concello por veciños do Irixo. Moitas gracias, candidato Iago Fariñas, que estábamos con a palabra, o candidato do Partido Socialista. Imos agora, sí, xa, con este último turno de intervencións para os 3 candidatos aquí presentes no Concello do Irixo. Primeiro turno deste xa derradeiro, desta derradeira quenda, abre, como sempre, turno José Manuel Prieto, da candidatura polos veciños. Bueno, a miña última intervención vai ser unha proposta que lle vou facer aquí aos veciños e veciñas e aos meus compañeros, para que, coincidindo que este domingo, 17 de maio, o Día das Letras Galegas, e dentro de que dentro do Concello do Irixo non se vai organizar un acto, esta agrupación queremos convidar a unha pequena homenaxe que se fará a Xosé Filgueira Valverde, que é quen está dedicado este ano ao Día das Letras Galegas. Faremos unha pequena lectura de varios fragmentos da súa obra o domingo 17 diante do colexio das Lucianas. Para fomentar o bo costume de ler, animamos a todos os participantes a traer un libro que xa legades, que poderemos trocar entre nós con outros participantes. Así mesmo, queremos convidar a esta homenaxe a todos os candidatos que concorren a estas eleccións, a Freirixo, a PP e a PSOE, porque pensamos que a cultura é defendela, que divulgala non está rifado con ninguna ideoloxía, senón que é algo que todos debemos defender. Por último, dar as gracias a Tixán por abrirnos os micros aos vecinos e veciñas do Irixo para que nos escoiten e sepan o que pensan. Moitas gracias, José Manuel Prieto, candidato de Polos Veciños. Tamén última e xa derradeira intervención para Florentino Pérez de Fai o Irixo. Ben, agradecense a ti, xa me acorde esta oportunidade que nos das para que nos poidan oír todos. E desde Fai o Irixo pedimosle a todos os veciños e veciñas do Irixo que nos voten para poder levar a cabo o noso proxecto, que queremos que sexa o de todas e todos. En Fai o Irixo veremos todos. E recordar os 3 puntos fundamentais que dixen na miña cando presentamos a nosa candidatura. Fai o Irixo móvese polo respeto, pola transparencia e pola participación. Moitas gracias a Florentino Pérez, de Fai o Irixo. Tamén última derradeira intervención para Iago Fariñas, o candidato do Partido Socialista. Adiante. Eu pediría aos veciños e ás veciñas do Irixo que pensen, que reflexionen. Eu creo que estamos ante unha oportunidade histórica para emitir un voto útil, un voto de valentía, un voto con forza, que nos den forza e que nos axuden. Nadie nos vai vir solucionar a vida ni nos vai vir dar postos de traballo de dirixo se non o facemos nós, con ese 1.085.000 euros que temos de presuposto. Eu creo que eu encabezo un grupo novo e con xente con máis experiencia que temos capacidade de traballo e ilusión para poñer o dirixo a funcionar. Como estar a partir do 24 de maio se os veciños e as veciñas queren traballando en dirixo? No concello, nos pobos, nas parroquias e na miña casa en Orosa número 52. Aí non vou estar en Orense, vou estar no dirixo a partir do 24 de maio se a xente quere que sea o novo alcalde do dirixo. Con ganas, con ilusión, con traballo todos os días. Eu non veño a que, non quero que nadie me pida favores. É a miña obligación estar a disposición dos veciños. Vale, para eso vou estar no concello, a súa disposición en as parroquias, traballando todos os días do ano. Temos un programa ambicioso porque é un programa de traballo que vamos ter que facer nós e de traballo que vamos conseguir para todos os veciños e veciñas do Irixo e os empresarios e empresarias do Irixo. A riqueza do Irixo ten que quedar no Irixo, para todos, e somos os que vamos a sacar o Irixo adiante. Que non atendan a promesas nin a cousas que se levan 30 anos facendo e que non van a ningún lado. Eu lle pido valentía e un voto útil para a candidatura que eu encabezo no Partido Socialista de Galicia, PSOE. Moitas gracias aos tres candidatos aquí presentes. Que vaya o meu e o agradecemento, seguro que sí, de toda a nosa audiencia por participar neste debate contra electoral. Agradecemento que fago extensivo, seguro que sí, no nome de toda a nosa audiencia no Irixo, a José Manuel Prieto, polos veciños, moitas grazas e moita sorte. Moitas grazas, Florentino Pérez, de Faipo Irixo, moitas grazas e moita sorte. Gracias. Tamén moitas grazas, moita sorte, Iago Fariñas, candidato do Partido Socialista. A sorte que nos pide traballando, pero moitas gracias. Moitas gracias aos tres por estar aquí. Evidentemente lamentamos que non estivese participando, presente neste debate o ausente candidato do Partido Popular, Manuel Penedo. Mais nada, señoras e señores ointes, ata aquí chegou o debate electoral hoxe dedicado ao Concello do Irixo. A nosa próxima cita con estes debates electorais será xa o lunes da semana que ven, o próximo día 18, co debate electoral que dedicaremos ese día desde 1:15 da tarde ao Concello de Lei.